siedmioramienne tęczą prowadź nas po krawędzi nieba w nowy świat. Zieleń i róż leczą serca ze wszystkich trosk. Po każdej zbóż, gdy rozpłyśnie twój złoty most, siedmioramienna tęczo, świeć nam, świeć i nadzieję.